Beste herrialdetan bezala, Gipuzkoan ere joan den ostiralean aurkeztu zen Bizkar Soro filma, gurean Tolosako Leidorren. Ilusio handiz prestatu genuen ekitaldia eta aurreko egunetan eskualde guztian eta sareetan zabaldu genuen filmaren estreinaldiaren berri. Baina, horrelakoetan gertatu denez, unea iritsi arte ez da jakiten ahal jende horbilduko den eta gustoko izango duen ala ez. Ostiral goizean 450 bat ikaslek ikusi zuten filma Leidor Zinema Aretoan. Eta ostiraleko aurkezpenean eta larun batean izandako emankizunarekin 1000 lagunek baino gehiago ikusi dute Bizkar Soro Tolosan. Film entzutetsuenek bakarrik lortzen dituzten kopuruetara iritsi da Bizkar Soro gurean. Sortu du jakin mina eta ez da gutxi. Ostira larratxaldeko aurkezpenean gainera, Josu Martinez zuzendaria izan genuen gurekin filmaren inguruko xehetasunak eskainiz. Emankizunaren ondorengo izketaldian eta kaleko komentarioetan hitz bat gailendu zen. Unkipena. Jendea unkitu egin zen filmarekin. Emankizunean zehar, hainbaten begiak busti egin ziren. Aurren ateraldiekin barre algarak entzun ziren aretoan, eta amaierarekin batera, filmak jasotako eskuzarta luzeak Tolosarrak Bizkar Sorotar sentitu zirela adierazi zuen. Filma bukatu eta ia inorretzen mugitu bere besaulkitik. Jendeak interes handiz entzun zituen Martinezek galderei emandako erantzunak. Memento batean ikusle baten mikroa eskatu, hitz egiten hasi eta mintzaldia eten egin behar izan zuen, eskolan jasan zuen jasarpena zoroitzean emozionatu egintzelako. Beste ikusle batek, 80ko hamarkadaren hasieran legezkoa etzen ikastola batean ikasi zuela eta filmaren azken zatiak bereziki unkitu zuela aipatu zuen. Tolosan gerra ondoren hizkuntzaren transmisioan izandakoetenak, filmean kondatzen den historiaren antz handia zuela ere aipatu zidan ondoren adiskide batek. Eta gazte asko kaitortu zuen harrituta geratu zela, estonaturik, ez zituelako ezagutzen gure hizkuntzak jasandakoak. Ikusleen artean ere, erabatekoa izan da filma posible egin duen lantaldearekiko eta Baikorriko herriarekiko eskerrona eta miresmena. Baliabide gutxirekin film eder eta kalitatezkoa, euskeraz egitea posible dela formatu dutelako, eta ezinezkoa zirudiena herri-zerri ikusteko moduan eskaini digutelako. Ez harritu beraz aurten Baigorrik, ohi baino kanpotar gehiago jasotzen baditu Bizkar Soro ezagutzeko asmotan. Josu Martinezek filmaren lantaldeak eta Baigorriko herriak zabaldu duten bideak izan dezala jarraipena. Egun ona izan, eta ez galdu Bizkar Soro ikusteko aukera.